wszystkie nasze promocje. Szczegóły w sklepach lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 lutego, minęło południe. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis Trójki. Rusza konwencja prezydencka Andrzeja Dudy. W warszawskiej hali Expo jest nasz reporter. Kraje Trójmorza dostaną od Stanów Zjednoczonych $1 miliard na projekty energetyczne. To zapowiedź amerykańskiego sekretarza stanu. Pierwszy śmiertelny przypadek koronawirusa w Europie. We Francji zmarł zakażony turysta z Chin. W Warszawie rozpoczyna się konwencja ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy. To oficjalny początek kampanii wyborczej urzędującej głowy państwa. Na miejscu jest Przemysław Lis. Przemku, jak będzie wyglądać to wydarzenie? W hali Expo w Warszawie zebrało się około kilku tysięcy zwolenników urzędującego prezydenta. Są też członkowie rządu oraz przedstawiciele władz Prawa i Sprawiedliwości. Sztabowcy zapowiadają, że wydarzenie będzie bardzo dynamiczne, a także przeprowadzone z dużym rozmachem. Głos oprócz prezydenta mają zabrać premier Mateusz Morawiecki oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wcześniej, przed konwencją, odbyło się posiedzenie Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości, która przez aklamację podjęła decyzję o poparciu dla urzędującego prezydenta. Dzisiejsze wydarzenie oficjalnie rozpoczyna kampanię wyborczą prezydenta. Jednak zgodnie z zapowiedziami skład jego sztabu poznamy w przyszłym tygodniu. Wybory prezydenckie odbędą się za niespełna 3 miesiące, 10 maja. Przemysław Lis, dziękuję za relację. $1 miliard na projekty energetyczne krajów Trójmorza chcą przekazać Stany Zjednoczone. Zapowiedział to podczas Światowej Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium amerykański sekretarz stanu. Mike Pompeo wyjaśniał, że ma to pomóc w zmniejszeniu zależności krajów Europy Środkowej i Wschodniej od Rosji. Nasz cel jest dosyć prosty. To pobudzać prywatne inwestycje w sektor energetyczny, by chronić wolność i demokrację na całym świecie. Trójmorze powstało w 2015 roku z inicjatywy Polski i Chorwacji. Jego celem jest rozwijanie współpracy gospodarczej i politycznej krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W Monachium prawdopodobnie nie będzie spotkania szefów dyplomacji Polski i Rosji, Jacka Czaputowicza i Siergieja Ławrowa. Taką informację przekazują pracownicy polskiego MSZ-u oraz ambasady w Berlinie. Strona polska chciała w czasie monachijskiej konferencji bezpieczeństwa rozmawiać z rosyjskimi dyplomatami na temat zorganizowania wizyty przedstawicieli polskich władz w Katyniu i Smoleńsku 10 kwietnia. We Francji zmarł chiński turysta zakażony koronawirusem. Jest to pierwszy przypadek śmiertelny w Europie i pierwszy poza Azją. 80-letni mężczyzna od kilku tygodni był w jednym z paryskich szpitali. Tymczasem władze Stanów Zjednoczonych chcą ewakuować swoich obywateli z pokładu statku Diamond Princess, podał dziennik The Wall Street Journal. Na wycieczkowcu stwierdzono do tej pory 218 przypadków zakażenia koronawirusem. Około 3400 pasażerów i członków załogi statku poddanych jest kwarantannie w pobliżu Yokohamy w Japonii. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Dziennik The Wall Street Journal powołuje się na przedstawiciela amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób. Władze Stanów Zjednoczonych przygotowały około 380 miejsc w dwóch samolotach, które już w niedzielę, zdaniem informatorów dziennika, mają przylecieć do Japonii po pasażerów Diamond Princess. Dwutygodniowa kwarantanna na statku zakończyć się ma w najbliższą środę. We czwartek japońskie władze zezwoliły części pasażerom na dokończenie kwarantanny na lądzie. W pierwszej kolejności na opuszczenie Diamond Princess zezwolono osobom powyżej 80 roku życia z chorobami przewlekłymi oraz zakwaterowanymi w kajutach wewnętrznych bez okien. Wszyscy musieli przejść testy na obecność koronawirusa. Obywatele Stanów Zjednoczonych, którzy po pobycie na Diamond Princess zostaną ewakuowani do USA, będą musieli przejść tam kolejną kwarantannę, pisze The Wall Street Journal. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Można zobaczyć, jak od kuchni wyglądają audycje radiowe, spotkać się z dziennikarzami i zaproszonymi gośćmi. W Szklarskiej Porębie trwa 6. edycja festiwalu Trójka Górą. W namiocie przy skwerku imienia radiowej Trójki po południu Barbara Marcinik porozmawia z Piotrem Frączewskim. Ja już kiedyś tu byłem, jakieś 30 lat temu chyba, na nartach. Jadąc tutaj w ogóle nie mogłem rozpoznać dróg, miejsc, bo to się ogromnie zmieniło. A madam Barbara mnie, że tak powiem, tutaj przywlokła, ale jest towarzystwo fajne i to jest zawsze podstawa do podjęcia jakiejś decyzji. Dzisiaj mamy taką godzinkę 15, no i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Festiwal Trójka Górą potrwa do jutra, a to był serwis Trójki.

Górą. Jesteśmy w Szklarskiej Porębie, a właściwie w okolicach, bo nadajemy z Norweskiej Doliny akurat tę audycję, ale zapraszamy także na skwerek Trójki, tam najwięcej się dzieje, sam środek Szklarskiej Poręby. Chyba 10 lat temu Believe, John Mayer, wyjazdówka w Szklarskiej Porębie, ale pamiętam, że letnia, Smooth Jazz Cafe 9. Słuchacz, ponieważ odbieram listy, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl, słuchacz zapytał, czy już byłem na plackach w biatlonie, tak. Z tym, że nie wziąłem sosu czosnkowego, bo lista przeboju w 3 godziny, kontakt z czosnkiem przez 3 godziny dla słuchaczy mógłby być nieznośny, ale pyszne, polecam przy okazji. Tak podchodziłem troszkę jak do jeża do tej Billie Eilish, no bo nie podobały mi się jej włosy, to mogę powiedzieć, prawda? Natomiast odrobiła pracę domową, posłuchała wszystkich piosenek z Bonda, tak myślę, i świetnie się zmieściła w tej konwencji. Myślę, że ta piosenka będzie... Znaczy, wczoraj mówiłem o tym, że zaglądałem na tę stronę, gdzie można posłuchać i zobaczyć, i na początku miała 3 miliony, a potem już 6 milionów. Dzisiaj nie wchodziłem, pewnie ma z 15. Zaraz nawet sobie sprawdzę. Billie Eilish śpiewa 25. Bonda. Proszę posłuchać. Far away from fame. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I've fallen for a line? You were never on my side. Fool me once, fool me twice. Higher, oh, death or paradise. Now you'll never see me cry. There's just no time to die. Time to Die w podtytule Let the Sky Fall. To oczywiście Billie Eilish, 25 Bond w kwietniu na ekranach. Widziałem dzisiaj taki kawałeczek tego klipa. No, czas nie czeka na nikogo, nawet na kolegę Bonda. No ale nie koncentrujmy się nad tym, na pewno film będzie fantastyczny. To teraz w takim razie dla uspokojenia sałatka włosko-francuska. Najpierw młodziak Stromae, a potem no też młodziak inaczej Eros Ramazzotti. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer, promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant et bon c'est pas, hé, hey, reviens, 5 minutes quoi, je t'ai pas insulté. Je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, ça fait autre chose à faire. Hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable. Formidable, nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez. Si si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé hey, petite, un pardon petit. Tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit. Tiens, pourquoi t'es tout rouge? Bah reviens gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hacer un par de canciones para que desde el cielo nos llovieran antiguos amores que una noche se fueron. Puede pasar, puede pasar. Hasta el desierto se puede llenar con el agua del mar. Si basta siendo simples canciones para unirnos a todos, yo podía cantarlas tan fuerte que me oyeran los sordos. Puede ocurrir, puede ocurrir. Hasta los muros que nunca pensamos se pueden abrir. Si bastasen dos buenas canciones para echar una mano, se podrían hallar mis razones para ser más humanos. Puede pasar. Puede pasar. Para dejar de acudir a remedio de la caridad. Dedicadas para los que están abandonados. Dedicadas para los que están con un futuro indiferente. Sin un presente, dedicadas para los que están desesperados, dedicadas para los que están sumidos en un sueño muy profundo, más fuera que dentro de este mundo. Si trajeran las mil ilusiones de los sueños en rosa y un corazón. Y un corazón de fuego que nos transmita latir el calor y la fuerza del sol. Dedicadas para los que están. Abandonados, dedicadas para los que están sumidos en un sueño muy profundo. Más para que dentro de este mundo. Abandonados, ¿qué está pasando? Que un par de canciones no nos bastan. La cuenta, por favor. No właśnie, Eros wybrał dzisiaj język hiszpański, to tak przy okazji. Nie doszacowałem. Przed chwilą sprawdziłem, ile Billie Eilish ma odsłon. 15 milionów w dwa dni. I to będzie się zmieniało z godziny na godzinę. To tak przy okazji polecam. Z listy od państwa marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Słuchaczka pyta, co ja będę robił po audycji? Jestem znanym miłośnikiem zimy, więc wybieram się na bieg Icemana do Przesieki. Co roku to robimy, bo tak akurat jak przyjeżdżamy tutaj na festiwal Trójka Górą, to tam się ten bieg odbywa. A już od lat staram się wziąć w tym udział, ale zawsze mnie wyprzedza mój kolega, który jest znanym morsem, więc może dzisiaj zapraszam do Przesieki, jeśli ktoś jest w pobliżu bieg Icemana. Cudowne miejsce. I jedyny wodospad, w którym można się kąpać. To wiadomość dla tych, którzy lubią takie klimaty, tak przy okazji. Przesyłka z Australii. Szymon, a potem Inexcess. Thank you. Szymon, In Excess. Co u Państwa dzisiaj na obiad? Po piosence Formidable na pewno Karminadle. Smacznego życzymy. Pozdrowienia dla Mateusza ze Świebodzic i jeszcze będzie PS do pocztówki australijskiej, bo Missy Higgins szykuje nową płytę. If they would let me trade, I'd give a year for half a day, just curled up on the sofa with you. We'd wander down the cottage slow, eat fish and chips in the final glow. I'd hold my breath for I forgive you. Sometimes I feel you with me in the dark, and your face is in the faces of the strangers walking by me in the park. Reflected in your eyes is all my love and all my lies, is all my promise and my pride, is all my fear and all my fight, is all my dread and my denial. And though we cannot be together, I know that I will go. I will carry you. Lord knows I will carry you. I will carry you. Może nie za wesoło, ale jaka piękna. Missy Higgins zapowiada nową płytę. Wraca do pracy po urodzeniu dziecka. Życzymy powodzenia. Pozdrowienia od Agi i Marcina dla całej Częstochowy, a zwłaszcza dla Tadeusza, który słucha tam z drugiej strony. I to jest ta magia radia. A sypnęło wiadomościami, co u Państwa dzisiaj na obiad, ale nie będę czytał, żebym nie dostał ślinotoku. Zaczynam chyba szykować 20 Smooth Jazz Cafe, no i na pewno ta piosenka tam się znajdzie. I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. But I look down, I'm afraid, I'm afraid. But you lift me high. I'm trying to find you. Bible. Tak, to fantastyczny gość Gregory Porter w tej czapeczce, w której zawsze wygląda bardzo dobrze. Nie można jej kupić w sklepiku Walędziku. Julia Fordham, może też się uda. Piękna nowa piosenka z nowej płyty. He put the smile back on my face. He brightened up the walls and corners of this musty place. He woken up my weary face. My love's all on to matter from your magic. You're filling up my open heart. No doubt about it, you're a living, breathing work of art. A glimmer of hope in the dark. My love's on to Julia Fordham z nowej płyty. Bardzo, bardzo mi się podoba. Proszę zajrzeć na stronę internetową polskieradio.pl/trójka i oddać głosy lp3.polskieradio.pl. W nowym zestawie do głosowania piosenka dnia z wczoraj. Jestem prawie pewien, że co najmniej poczekalnia za tydzień. Z głowy wycieka mi chmura, kształtuje się wyż atlantycki. Kacie kontroli, huragan Katrina, Katrina, Katrina, Katrina.

dziękując za uwagę. Wszystkiego najlepszego i do usłyszenia.